Lubię to, co lubię, lubię. R.A.P. R.A.P. Dziś napizgać cię chcę. Jeśli nie potrafisz ziomuś na koncercie ruszyć dupy, chcesz stać jak te supy, ryty, czojem skuty, bo zamiast zabawy jesteś tu w ramach pokuty. To skasuj nasze nuty, weź nie słuchaj, nie przychodź, wydaj hajs na piwo i zabaw się z dziewczyną. Jeśli umiesz oczywiście, pokaż jaki z ciebie wzorzec. Może z ciebie jest kochanek słaby, tak jak hip-hopowiec. I numerą uno, twój priorytet to pozory. Mówisz, lubisz terrory, przebrany w szerokie szmaty. Ty lubisz te klimaty, bity, biby, baty, kobiety, ich zalety, podniety, te kolory, wywieszone jęzory, z koleżkami masz ty sumie. Piękna co nie ginie w tłumie, tylko się wyróżnia. Zgrabna ta nóżka, kusi widokiem pępuszka. Zagadaj ją, słyszysz? Przecież w gębie jesteś mocny. Podbij z nią na koncert, spal konkurencji mosty. To zabieg przecież prosty, bądź mężczyzna niewolę. To jest tu sztywno jak kołek, skumaj po co tu jesteś. Chcesz, przeżyjesz fiestę, nie chcesz, jesteś leżem. Zamulony pizgasz fetę, ten syf masz za zaletę. Twój urok osobisty nie podziała na kobietę. Nimfę czy nimfetkę, nie wnika w preferencje. Dziś w klubie znacie częściej, co dzień inne miejsce. Lubię być na koncercie, ty jest gejt atmosfera. Lepszy bal niż afera, człowiek wie wtedy, że żyje. Hip-hop to też zabawa, nie ma miejsca na chryje. To jest to, co lubię w klubie, się z tematem nie kryje. Hip-hop to też zabawa, nie ma miejsca na chryje. Dziś w klubie to, co lubię, mieć nieźle w klubie. Kapić się na cycki, na piękne kobitki. To forma rozrywki, jak lodowate drinki. Na tematy klubowe, RHP i rozkminki. Dziś w klubie to, co lubię, mieć nieźle w klubie. Kapić się na cycki, na piękne kobitki. To forma rozrywki, jak lodowate drinki. Na tematy klubowe, RHP i rozkminki. Mam tu do zrobienia z chłopakami kawał sztuki. Znaczna część nauki, a do tego jest zabawa. Często jest śmiesznie, często niebezpiecznie. Szukasz dymu, skurwysynu, lepiej nie chciej, strzeż się. Te konflikty odwieczne, to dla nas nic nie znaczy. I ponownie mamy zwałę z miejscowych napinaczy. To wszystko tłumaczy, pierdolę twoje jazdy. Tylko twoja to jest broszka, że chcesz ujrzeć na gwiazdy. A my w siódmym niebie, setki live'ek ty na scenie. Nie od dziś i ciśnienie, co nie słabnie jak upona. Daję z siebie wszystko, w pocie czoła nie skonam. Nawet jeśli umęczony, to z pewnością bez sensu. Z faktu, że ludzie skandują z nami większość naszych wierszy. Łapy w górę, ludzie, łapy, łapy w górę. Popierajcie i szanujcie wszyscy tę hip-hop kulturę. To lubię, nie truję, tym odbiorcy nie zdołuję. Poprzez bycie tym, kim jestem, się nie dowartościowuję. A moc, którą czuję, energię przekazuję. Wprost do was, od nas, pozytywne wibracje. Wiem, że mam rację, że mamy o was wsparcie. Na starcie nie kłamie, dobrze wiesz, nie przestanę. Rap jest tym, co lubię, tym, co kocham, tak zostanie. Rap jest tym, co lubię, tym, co kocham, tak zostanie. Kochanie? Dziś w klubie to, co lubię, mieć nieźle w klubie. Kapić się na cycki, na piękne kobitki. To forma rozrywki, jak lodowate drinki. Na tematy klubowe, RHP i rozkminki. Dziś w klubie to, co lubię, mieć nieźle w klubie. Kapić się na cycki, na piękne kobitki. To forma rozrywki, jak lodowate drinki. Na tematy klubowe, RHP i rozkminki. Pytasz po co o tym mówię? Bo lubię, bo lubię. Całą płytę mógłbym nagrać o sytuacjach w klubie. Nie, wykorzystam swej pozycji, by mieć zyski. By wyjść w tematy fikcji, by pomacać twe cycki. Tylko dlatego, że jestem tym, kim jestem. Że jednym ręki gestem, jakbym moment je przywołać. Przygadać, adorować, udać fajnego gościa. Grać po to, to obcia. Chcesz się oprzeć na korzyściach, będąc znanym, chcesz coś zyskać? To lubisz, ja mam dystans. Jak każdy artysta, bo mu przekaz ram na wizję. Na twego wizażystę, na bajer z teledyskiem. Nie dbam, skurwysynu, o tak zwany wizerunek. Bo go nie posiadam i zyskuję tym szacunek. A ty po co wrzucasz te suki na klipy? Skoro żadnej z nich nawet nie wyliczysz cipy. Ja mam dość tej lipy w stylu macho, rodem z wioski. Rym częstochowski plus ludowy refren skoczny. U nas nowy hit z opcji pod tytułem Życie. Autentyczny feeling słów, co mają pokrycie. Których słuchają ulice, osiedla w dużych miastach. Dopiero się rozkręcam, to dopiero na miasta. Skończę, gdy krzykniesz basta. Ratuj się ucieczką do swych zmyślonych spraw, które nazwiesz kiedyś klęską. To, co lubię, mieć nieźle w czubie. Kapić się na cycki, na piękne kobitki. To forma rozrywki, jak lodowate drinki. Na tematy klubowe, RHP i rozkminki. Dziś w klubie to, co lubię, mieć nieźle w czubie. Kapić się na cycki, na piękne kobitki. To forma rozrywki, jak lodowate drinki. Na tematy klubowe, RHP i rozkminki.